to tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie początek prac nad wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Jest podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych. Ukraina zwiększa produkcję dronów. Po 9 Sejm zajmie się rozpatrzeniem wniosku rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. W dokumencie premier Mateusz Morawiecki zaproponował 4 pytania. Dotyczą wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego, nielegalnych imigrantów oraz bariery na granicy z Białorusią. Właściwe prace rozpoczną się rano, ale już wczoraj rozgorzała dyskusja na ten temat. Dyskusję na temat referendum poza porządkiem obrad wywołali posłowie opozycji. Ich zdaniem pytania przygotowane przez rząd są elementem kampanii wyborczej i nie są dziś istotne dla Polaków. Krzysztof Paszyk z Koalicji Polskiej, Krzysztof Gawkowski z Lewicy oraz Grzegorz Braun z Konfederacji zaproponowali inne pytania. Co Polacy sądzą o imporcie zboża z Ukrainy? Czy Polacy chcą pieniędzy z Unii Europejskiej? Czy popiera pan, pani wypłacanie świadczeń socjalnych imigrantom? Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział, że opozycja, która nie chce przeprowadzenia referendum, powinna nazywać się antydemokratyczna. Jego zdaniem pytania przygotowane przez rząd są dziś szczególnie istotne, ponieważ dotyczą ochrony polskiej kultury, tradycji i niepodległości. Zapraszamy do Święta Demokracji. 15 października będzie największe święto demokracji od ponad 30 lat. Karol Surówka, Polskie Radio. Wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Zmiana przepisów umożliwi przeprowadzenie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do parlamentu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przestrzegł przed niszczeniem kart do głosowania. Kto niszczy kartę do głosowania, podlega karze pozbawienia wolności, co do lat 2. Sylwester Marciniak zaznaczył, że nie ma obowiązku pobierania wszystkich kart. Decyduje o tym wyborca, choć Komisja Wyborcza musi odnotować fakt, iż wyborca nie pobrał karty, dodaje szef PKW. To nie będzie jawne, bo to jest dokument wyborczy, który tylko podlega ewentualnie ujawnieniu na żądanie sądu czy prokuratora, jeżeli się toczy jakaś sprawa. Natomiast no nie dajmy się tutaj, tak powiem, już manipulować, że ktoś będzie sprawdzał. Z drugiej strony też nikt nie sprawdza, czy ktoś uczestniczył w wyborach czy w referendum. Jak dodał Marciniak, na 15 października będą przygotowane 3 karty do Sejmu, do Senatu i do referendum. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Nowe przepisy to efekt porozumienia z rządu ze Związkiem Zawodowym NSZZ Solidarność. Jego przewodniczący Piotr Duda mówi, że nowe przepisy odnoszą się też do zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Pod tym podpisem kryją się także bardzo ważne elementy dotyczące chociażby zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, gdzie wreszcie te wszystkie dodatki są poza minimalnym wynagrodzeniem. To, tak jak mówiłem, w Stalowej Woli, kwintesencja solidarności z drugim pracownikiem, tym słabszym w stosunku pracy. Prawo do emerytur pomostowych do tej pory przysługiwało osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Podpisana przez prezydenta nowelizacja zmienia tę zasadę. Nowelizacja zapewnia też lepszą ochronę działaczom związkowym. Ukraina zwiększa produkcję dronów. Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał o produkowaniu amunicji i innych możliwościach technologicznych ukraińskiego przemysłu z głównym dowództwem armii oraz szefostwem Ministerstwa Obrony. A w wieczornym nagraniu prezydent mówił, że o drony pytają wszystkie jednostki. Odpowiedzią na te pytania jest nasza praca z partnerami w zakresie dostarczania niezbędnych dronów i systemów, a także nasza praca tutaj na Ukrainie. Wielokrotnie zwiększamy produkcję, ale konieczne jest usystematyzowanie tego, co jest już dostarczane żołnierzom i używane przez nich. Drony to oczy i ochrona na linii frontu. Mają różne zasięgi, różne cele. Drony są gwarancją, że ludzie nie będą musieli płacić życiem tam, gdzie będzie mogła zadziałać ta maszyna, powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Joe Biden i pierwsza dama Stanów Zjednoczonych udają się w poniedziałek na Hawaje, aby na miejscu zapoznać się ze skutkami pożarów, które w ubiegłym tygodniu spustoszyły znaczną część wyspy Maui. Wczoraj potwierdzono, że zginęło tam co najmniej 110 osób. Według Białego Domu prezydent Biden zobaczy zniszczenia i spotka się z ekipami ratunkowymi, ocalałymi oraz urzędnikami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. Pozostaje zaangażowany w dostarczanie wszystkiego, czego potrzebują mieszkańcy Hawajów, napisał amerykański przywódca w internecie. Rząd federalny wypłacił już ponad 2 miliony dolarów pomocy poszkodowanym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem, a na termometrach od 25 stopni na północnym zachodzie, około 30 w centrum, do 32 na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich chłodniej od 22 do 26, a nad morzem od 20 do 23. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty z kierunków wschodnich, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 8. To trzecia odsłona naszego spotkania. W tej godzinie na pewno gość z Fundacji Czerwone Noski, który opowie nam o tym, skąd czerpać optymizm, proszę Państwa. Ponieważ jest dzień pozytywnie zakręconych, więc też czekamy na Państwa różne pasje, hobby, być może jakieś zbieractwo oryginalnych rzeczy się pojawia, na przykład magnesy na lodówkę. Taki głos między innymi już zanotowaliśmy, ale myślę, że jeszcze coś uda się wycisnąć z tego tematu. The heart is a blue. Space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return. Program Trzeci Polskiego Radia. Telefon dręczy mnie. Jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic. Kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś. Nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć. Przepraszam, nie chcę. Nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest. Go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest. Go sam pod prąd, nie umiesz wiedzieć. Tracę czas, nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie wmówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Michał Szczygieł, nic tu po mnie, 12 minut po 8, pora na trójkę. Michał Brańka jest naszym gościem z Fundacji Czerwone Noski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy cię. Czym się zajmujecie na co dzień jako fundacja? Jako Fundacja Czerwone Noski my na co dzień pracujemy przede wszystkim w szpitalach, głównie dziecięcych, natomiast pracujemy także z seniorami i też ta nasza praca z dziećmi tak naprawdę łączy się też z pracą z dorosłymi, bo to jest często działanie także z rodzicem czy z personelem medycznym. No ale to, co wszystko łączy te nasze działania, to jest jedna misja, misja, która łączy też wszystkie organizacje partnerskie Czerwonych Nosków. I to jest misja niesienia radości wszędzie tam, gdzie jest potrzeba humoru i potrzeba śmiechu, czyli to są bardzo często miejsca kryzysowe, miejsca związane z wysokim napięciem i stresem. No i naszym zadaniem jest to, żeby ten stres redukować, to napięcie rozładowywać właśnie przy wykorzystaniu sztuki clowningu, przy wykorzystaniu humoru. I tym się właśnie zajmujemy w przeróżnych miejscach. Ja sam za chwilę wybieram się właśnie do szpitala. Powinienem już być w drodze, ale uznałem, że jeszcze poczekam, żeby z wami porozmawiać i zaraz będę pędzić na blok operacyjny. To też wymaga na pewno sporego doświadczenia i też takiej wewnętrznej energii, no bo często znajdują się państwo w takich miejscach, no niekoniecznie gdzie jest do śmiechu i trzeba ten uśmiech znaleźć. Więc to na pewno robi takie ogromne wrażenie, skąd wziąć właśnie tę pozytywną energię. To znaczy tak, no może jeszcze tak spróbuję na to spojrzeć inaczej, bo bardzo często człowiek przychodząc do szpitala, czy przychodząc do jakiegoś takiego miejsca kryzysowego, gdzie są dzieci, na początek widzi przede wszystkim chorobę, widzi to całe cierpienie, widzi wszystkie nieprzyjemne rzeczy, które się z tym kojarzą, a gdzieś tam w tym wszystkim jest dopiero dziecko. Natomiast my w naszej pracy staramy się całkowicie odwrócić te perspektywy. Mianowicie my jako klauni widzimy dziecko, które przede wszystkim chce się bawić, które chce realizować swoją absolutnie naturalną potrzebę zabawy. I mamy oczywiście świadomość tego, że ta choroba jest, że z tym się mierzymy, czy jakaś trudna sytuacja, bo też pracujemy z uchodźcami, że jest gdzieś jakaś trauma, wiemy o tym. Natomiast na pierwszym miejscu jest ta absolutnie naturalna potrzeba, która wynika z dziecka i z tego, jak ono jest. Nagle ono trafia do jakiegoś miejsca w szpitalu, gdzie cały czas coś jest mu robione. Ono traci jakikolwiek wpływ na to, co się dookoła dzieje. No i nagle pojawiamy się my jako klauni, którzy na przykład nie wiemy, jak otworzyć drzwi i dziecko staje się ekspertem w tej dziedzinie. Czyli trochę takie poczucie sprawczości próbujecie wzbudzić na tym, że pomimo, że rzeczy dziejące się wokół na nie nie mamy wpływu, to jednak pokazanie komuś, że jednak ma na coś wpływ w tej trudnej sytuacji, może jest tą drogą wyjścia i poprawy także nastroju. Zdecydowanie tak, no jak najbardziej. No, też zupełnie szczerze mówiąc, bo tak rozmawiamy o takim ogólnym optymizmie. No faktycznie tak jest, że ta rzeczywistość dookoła do najłatwiejszych często nie należy i zaczyna nas w jakiś sposób przerastać i to sprawia, że my tę sprawczość w jakiś sposób przynajmniej iluzoryczny tracimy, albo wydaje nam się, że ją tracimy. I sprawczość i humor i jakiś rodzaj dystansu. No właśnie, humor poprzez to, jaką funkcję spełnia, sprawia, że my łapiemy dystans do danej sytuacji, do danego problemu. Michale, jak ty się przygotowujesz do takiej roli? Czy w ogóle macie takie spotkania, kiedy odgrywacie scenki, gdzie próbujecie wzbudzić też to poczucie humoru, sprawdzacie, jakie ewentualnie strategie się tutaj okażą się skuteczne? Jasne, to jest akurat bardzo ważny element, ponieważ no to, co my robimy jako klauni medyczni w Czerwonych Noskach, wymaga bardzo dużego przygotowania. To znaczy od momentu dostania się do fundacji do momentu wejścia do szpitala jest kilka miesięcy bardzo intensywnych treningów. I to są zajęcia i artystyczne, i medyczne, i psychologiczne, komunikacyjne. Potem już po podjęciu pracy to jest tak naprawdę 5 lat studiów w Międzynarodowej Szkole Humoru w Wiedniu, więc my ten śmiech traktujemy bardzo na serio i tak, odbywa się to wedle określonych zasad, natomiast my zawsze improwizujemy. My z każdym pracujemy indywidualnie i to indywidualne podejście jest wymagane. Michale, Michale, chciałem spytać o to, co ci to daje, tak. Bo to jest też tak, że wydaje się, że w tej pracy trzeba mieć jakieś predyspozycje, że trzeba czerpać z jakichś zasobów, mieć dużo empatii społecznej, ale takiej zwykłej tej życzliwości do drugiego człowieka. Zdecydowanie tak. No, ja osobiście wszystko, czego szukałem przez wiele lat na scenie jako aktor, performer, ja to wszystko znalazłem w szpitalnych salach. To jest tak, że właściwie na każdej wizycie i przy każdym spotkaniu dzieje się jakaś magia i ona ma to do siebie, że ta energia natychmiast wraca. Wszystko to, co się zainwestowało, wraca i to nie jeden do jeden, tylko z nawiązaniem. Przykładowo na takim bloku operacyjnym, bo jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która pracuje na bloku operacyjnym, co jest bardzo istotne. Rodzic zostaje za czerwoną linią, my idziemy dalej i zostajemy z dzieckiem do końca. I kiedy udaje się stworzyć taką sytuację, jak choćby w zeszłym tygodniu, gdzie 8-letnia dziewczynka, z którą pracowałem, nie musi brać pierwszej premedykacji, drugiej premedykacji i zasypia uśmiechnięta już na stole teleoperacyjnym po podaniu maski i śpiewa wspólnie z personelem piosenkę, no to jest absolutna magia. To jest coś, co w ogóle zmienia sposób patrzenia i wraca z nieprawdopodobną siłą. Więc jasne, ja jak najbardziej z tego czerpię. Staram się jak najwięcej dawać, natomiast to jest lekcja i dawania, i przyjmowania. Na absolutnej radości. Dzieciaki mają jej całe mnóstwo i bardzo często dla samych lekarzy taki sygnał tego, że sytuacja już jest naprawdę tragiczna, to jest dopiero moment, kiedy dziecko się przestaje bawić. A to się zdarza bardzo rzadko. Na samym końcu właśnie my widzimy ten efekt końcowy państwa pracy, tak? Czyli osobę z czerwonym noskiem, klauna, ale wymaga to, jak słyszymy, wielu, wielu lat przygotowania, też poszukania tej radości w sobie. Mi jeszcze podoba się jedna rzecz, czyli to, że ten język klauningu, tak to nazwijmy, jest językiem międzynarodowym, że humor jest czymś uniwersalnym, że nawet jeżeli pracują państwo z uchodźcami, sami, to idzie się dogadać, prawda? Korzystając z tego humoru. No zdecydowanie tak. No, my wszyscy uśmiechamy się jednak w tym samym języku, jak się okazuje. No ja osobiście i też kilkoro innych klaunów od nas z polskich czerwonych nosków jesteśmy w takim międzynarodowym programie, który nazywa się Emergency Smile. I to jest program tworzony przez całe Red Noses International, którego my jesteśmy częścią. To jest w 11 krajach na świecie i z tych wszystkich krajów to jest około 500 klaunów na świecie. Wybierany jest co roku taki zespół, który jeździ na miesięczne czy tam wielotygodniowe misje do miejsc szczególnie dotkniętych jakimś kryzysem. Ja osobiście byłem dwukrotnie w Grecji, gdzie pracowałem w obozach dla uchodźców i nigdy ten język nie miał większego znaczenia. Zawsze udawało się znaleźć jakieś niezwykłe połączenie. Tak, zdecydowanie tak. Czyli pozytywna zmiana, jeśli chodzi o naszą rzeczywistość i próba spojrzenia na to wszystko z innej perspektywy. To wszystko okraszone dobrym humorem. Michale, przed tobą dzisiaj misja. Idziesz na blok operacyjny, idziesz do szpitala. Dziękujemy bardzo, że znalazłeś czas dla nas, żeby opowiedzieć o swojej pasji i o tym, jak zmieniasz ludzkie życia. Michał Brańka z Fundacji Czerwone Noski był naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Pozdrawiam.

A niełatwo o poranku na dwójce między węzłami Poznań-Krzesiny i Poznań-Luboń. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe i blokują część trasy do Świecka. Oprócz tego mamy korek. Powolny ruch także na dojeździe do Poznania od Stęszewa drogą wojewódzką. Niełatwo również jedzie się 92 przez Poznań. To między Tarnowem Podgórnym a Swarzędzem. Przejeżdżamy na czwórkę, na niej zwalniamy w okolicach Krakowa w stronę Katowic między zjazdem na Zakopiankę, a zjazdem na Skawinę. Na S1 wciąż ciasno między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą, ruch zwalnia w obie strony. W Warszawie powolna jazda S8 na zachód przez most Grota Roweckiego. Spowolnienie ruchu także na dojeździe do stolicy od Piaseczna, a w samej Warszawie zwolnimy jadąc z Aleją Prymasa do centrum. Kolejne raporty już po południu, a teraz czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Referendum jest prawem konstytucyjnym, powiedziała w Polskim Radiu 24 Barbara Dziuk z PiSu. Dodała, że Prawo i Sprawiedliwość chce pytać Polaków o istotne dla nich sprawy. Ja uważam, że referendum to jest bardzo dobra idea, w ogóle postępowanie, bo przecież konstytucja nam to zapewnia. Artykuł 4 o tym mówi i tu my jakoś nową nic ekstra nie wprowadzamy. Wykorzystujemy obowiązujące prawo w Rzeczypospolitej. Dziś Sejm rozpatrzy wniosek o zarządzenie referendum, które miałoby się odbyć 15 października. Siły powietrzne Ukrainy zestrzeliły rosyjski śmigłowiec szturmowy, poinformował o tym dowódca ukraińskiego lotnictwa. Śmigłowiec został zestrzelony w rejonie Bachmutu. Według ukraińskiego sztabu generalnego od początku wojny Rosjanie stracili 314 śmigłowców, 315 samolotów i przeszło 256 tysięcy ludzi. Pożary szaleją w Kanadzie. Najgorsza sytuacja jest w północno-zachodniej części kraju, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy. W Yellowknife podjęto decyzję o ewakuacji. Mieszkańcy 20-tysięcznego miasta mają czas do jutra, do popołudnia na opuszczenie swoich domów. Ten rok jest rekordowy pod względem liczby pożarów w Kanadzie. Wystąpiło ich już 5,5 tysiąca. Płomienie zniszczyły prawie 13,5 miliona hektarów lasów. Pełny serwis o 9. Minuty po godzinie 8. Czas sprawdzić, co słychać w świecie sportu. Jest z nami Robert Grzędowski. Piłkarze Manchesteru City z pierwszym w historii klubu Superpucharem Europy. Mecz zwycięzców Ligi Mistrzów i Ligi Europy tradycyjnie otworzył wczoraj oficjalnie nowy sezon europejskich pucharów. W greckim Pireusie The Citizens grali z hiszpańską Sevillą. Spotkanie w regulaminowym czasie zakończyło się remisem 1-1. Nie było dogrywki, od razu rzuty karne. W nich lepiej spisali się podopieczni Pepa Guardioli. Dla hiszpańskiego szkoleniowca to już 4. superpuchar UEFA w trenerskiej karierze. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wygrali wczoraj swoje mecze w tenisowym turnieju w amerykańskim Cincinnati. Liderka rankingu w WTA nie dała szans Amerykance Danielle Collins. Wygrała 6-1 i 6-0 i awansowała do 1/8 finału. Hurkacz grał dłużej, bo przegrał pierwszą partię w meczu z Chorwatem Borną Czoriciem 5-7. Dwa kolejne sety Polak wygrał jednak 6-3 i 6-3. Także awansował do 1/8 finału. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Pierwszy set nie potoczył się po mojej myśli. Miałem przewagę przełamania, ale ostatecznie to Borna wygrał tego seta, także cieszę się, że udało mi się dobrze zresetować. W kolejnych setach grać na wysokim poziomie. W kolejnym meczu rywalem Huberta Hurkacza będzie Grek Stefanos Tsitsipas. Iga Świątek zagra z Chinką Zheng Qinwen. Te spotkania dziś wieczorem. I jeszcze sprawdzamy sytuację na Bałtyku, bo trwa wyjątkowa próba pływaka Bartłomieja Kubkowskiego. Postanowił on przepłynąć Morze Bałtyckie w pław. Rok temu się nie udało. Trwa druga próba. Kubkowski płynie ze Szwecji do Polski i ma już za sobą ponad 100 ze 170 kilometrów. To wieści sprzed kilku godzin, bo przez brak zasięgu na morzu raporty w mediach społecznościowych pojawiają się w nieregularnych odstępach. Informacja pewna, Bartłomiej Kubkowski jest w wodzie już od niemal 40 godzin. Nieco chłodniej na zachodzie, około 26-28 stopni, w centrum 30, no nieco nawet ponad 30, a na wschodzie 32-33 stopnie. Strefa opadów przemieści się z południowego zachodu do centrum i na północ. Popada także na południu kraju. Na tym obszarze będzie także burzowo. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. fajnie by, fajnie było nam. Fajnie by, fajnie było nam. Fajnie by, fajnie było nam. Fajnie byłoby nam. I Marta, to jest propozycja do listy. Przypominamy o głosowaniu na stronie i w aplikacji. Do piątku, do godziny 12 jest taka możliwość, a potem o 19 kolejne notowanie listy przebojów trójki. A proszę Państwa, przed nami już za kilka minut kolejny element programu, czyli rozmowa poranna. Zaprasza Rafał Tomański, a gościem będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trzeci Polskiego Radia. Looking at me. can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big stone tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly, yes. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Bardzo podobał mi się głos jednej z naszych słuchaczek, która powiedziała, że no, ma fioła na punkcie życia, że życie jest pasją, a dzisiaj jest dzień pozytywnie zakręconych, więc przy okazji życia można się zakręcić. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. My już się odmeldowujemy. Olga Szućko, Małgorzata Łukowska, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Dziękujemy, do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry Państwu, Rafał Tomański. Naszym gościem jest dzisiaj pan Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, były minister rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od startu Michała Kołodziejczaka z list Koalicji Obywatelskiej. Jak pan to ocenia? Ja oceniam to dobrze, bo Michał Kołodziejczak zrobił, że tak powiem, ogromną drogę przez ostatnie 5 lat, bo przeszedł od PiSu przez różne środowiska narodowe do w końcu Platformy Obywatelskiej. Sam zresztą wczoraj w jednej z audycji ze mną dyskutując mówił, że dopiero nabiera doświadczenia politycznego. Mam nadzieję, że znaczy, oceniam to w taki sposób, że lepiej się stało, że poszedł do Platformy Obywatelskiej, niż miałby startować z list Konfederacji, bo to daje szansę na zwiększenie puli głosów opozycji demokratycznej. Natomiast no, miałem też przekonanie, kiedy rozmawialiśmy o ewentualnym starcie na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach Trzeciej Drogi, że kiedy przyszedł na rozmowy, był już posłowie z Donaldem Tuskiem, więc na pytania, jakie są jego oczekiwania, zadawane kilkakrotnie na 3 spotkaniach, nigdy nie był w stanie do końca sprecyzować, czego chce. Ma świętego grala w zakresie wygrania wyborów, natomiast konkretnie, jakie są jego oczekiwania, nie mogliśmy się dowiedzieć. No a z drugiej strony jasno, przecież Polska 2050 postawiła barierę, że Agrouni nie chce mieć na wspólnych listach, natomiast no, Michał Kołodziejczak, jak wiemy, do Platformy poszedł jako Michał Kołodziejczak, tam będzie jeszcze chyba 4 czy 6 jego kolegów, koleżanek z jego środowiska na dalszych miejscach i to tyle, natomiast nie jest częścią Koalicji Obywatelskiej, nie jest częścią całego projektu politycznego. A co pan powie na komentarz obecnego ministra rolnictwa Roberta Telusa, który twierdzi, że Michał Kołodziejczak zdradził rolników? Myślę, że ostrożnie powinien się w tej sprawie wypowiadać obecny minister rolnictwa, bo ja mam doświadczenie bycia ministrem prawie 7 lat i wiem, jak jest trudno być ministrem i jak rolnicy oceniają każdego ministra. W związku z tym urzędujący minister musi być szczególnie wyczulony. Ja pamiętam jeden swój błąd, za który później rolników przepraszałem i powiem szczerze, że mówienie o tym, że i związkowiec dzisiejsza w partii Agrounia zdradził rolników, to jest nadużycie ze strony obecnego ministra rolnictwa. Ja bym nigdy czegoś tego nie powiedział. Natomiast prawdą jest, że i rolnicy, i mieszkańcy wsi ciągle także, tak jak i mieszkańcy miast, poszukują swojego przedstawicielstwa w parlamencie, w partiach politycznych i jeśli mają większy wybór, to lepiej. Gorzej byłoby, gdyby tego wyboru nie mieli. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Buchenek twierdzi, że decyzja Michała Kołodziejczaka spycha Koalicję Obywatelską do narożnika, że tutaj Donald Tusk sam się w ten narożnik wprowadził, ale to może oznaczać, że PiS będzie musiał walczyć o poparcie wsi. To czas pokaże. Przede wszystkim o poparcie wsi cały czas zabiegamy i na tej wsi jesteśmy. Ja nigdy nie zmieniałem ani okręgu wyborczego, ani miejsca zamieszkania. Nie ma tygodnia, nie ma dnia, żebym nie miał bezpośredniego kontaktu i nie tylko osobistego, ale także telefonicznego ze sporą grupą producentów, więc tutaj o poparcie tego środowiska dla Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach Koalicji Trzeciej Drogi jestem spokojny. Kampania dopiero się zaczyna. My w odróżnieniu od tego, co także próbowałem wyciągnąć wczoraj z Michała Kołodziejczaka jako PSL, mamy już dobrze przygotowany, rozpisany program dla polskiej wsi, dla rolnictwa, program gospodarczy. I chcę tu wyraźnie podkreślić, że trochę nie bardzo wiem, jak Michał Kołodziejczak ucywilizuje część środowiska Koalicji Obywatelskiej, które coraz częściej wypowiada się za syntetyczną produkcją chociażby mięsa, czy za ograniczeniami w zakresie produkcji zwierzęcej. Przecież to środowisko też w dużym stopniu, szczególnie Zieloni, głosowali przeciwko piątce Kaczyńskiego, wobec której protestował na drogach sam Michał Kołodziejczak. Więc powiem tak, mam nadzieję, że wchodząc do Platformy Obywatelskiej wzmocni agrokluby Platformy Obywatelskiej i przekona ich do tego, że rolnictwo w Polsce jest nadal ważnym działem gospodarki, a mieszkańcy wsi warci są tego, żeby o nich zabiegać i o nich dbać. To jeszcze zamykając ten temat, prosiłbym o pana komentarz do słów przewodniczącego Pawła Kukiza, który twierdzi, tutaj mam cytat, mówią, zdradził lub nie zdradził oczywiście o Michale Kołodziejczyku. Nikt nie zadaje sobie pytania, w jaki inny sposób miałby dostać się do parlamentu. Nie, no więc wiem o tym, że Michał Kołodziejczyk bardzo chciał już zafunkcjonować jako partia polityczna i parlamentarzysta i wiemy doskonale, że nawet zarejestrował swój komitet wyborczy na te wybory, ale jednak zdaję sobie sprawę, że zebranie podpisów w co najmniej 21 okręgach na listach kandydatów. Stworzenie tych list kandydatów jest ogromnym wyzwaniem i tu podejrzewam, że zmierzył, że tak powiem, siły na zamiary, stwierdził, że nie jest w stanie tego przeprowadzić. Stąd też szukał jakiegoś środowiska politycznego, z którym by się mógł dogadać. Pierwsze rozmowy z nami były też takie, czy jest możliwość powrotu do jednej listy i tu jednoznacznie stwierdziłem wtedy, że to już jest etap zamknięty. Możemy rozmawiać ewentualnie o starcie Kołodziejczaka z Agrounią na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach naszego, że tak powiem, limitu z Hołownią, więc tu była z ich strony znów postawiona bariera, że owszem, wchodzą do koalicji, ale na warunkach równorzędnych jako trzeci partner. Tam widać wyraźnie, że u Tuska tych warunków już nie stawiał, znalazł miejsce dla siebie, dla kilku swoich osób. Stąd też dzisiaj mamy sporo sygnałów i telefonów ze strony środowiska, z którym współpracował między innymi od prezydenta Materka, ale także od innych jego działaczy z terenu, że no, zostali przez niego zostawieni i w związku z tym chcą się zaangażować w kampanię po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego. A czy wy robiliście Michałowi Kołodziejczykowi jakiś test uczciwości? Bo wiceprzewodniczący 2050 Michał Kobosko twierdzi, że tam Michał Kołodziejczyk z takiego testu nie przeszedł. Ja powiem szczerze, że my nie robiliśmy. Jeśli Michał Kobosko robił mu jakiś test uczciwości, to nie wiem w jaki sposób i gdzie, bo ja powiem uczciwie, ja nawet nie znam takiej metody, takiego testu uczciwości, więc... To ciekawe. Jakbym to się widział z Michałem Kobosko, zapytam, bo być może ja już poddany byłem takiemu testowi i mogę o nim nie wiedzieć. No może to osoba przewodniczącego z doświadczeniem szukania talentu, może mają takie testy. Oczywiście żarty na bok, ale nie boi się pan, że partner w trzeciej drodze może mieć poważne kłopoty, zarzuty prokuratorskie po tym, co odkryto w Centrum Ptak w Nadarzynie? Panie redaktorze, powiem tak. Z dużej chmury będzie mały deszcz, dlatego że tam kontrola Urzędu Wojewódzkiego była prowadzona. Urząd Wojewódzki nie jest jakoś przychylny ani Polsce 2050, ani bardziej trzeciej drodze. To robiła Fundacja Polska 2050, więc trzeba to sprawdzić, czy rzeczywiście pani doktor, która brała te zlecenia, wykonała zabiegi i na ile ma to udokumentowane. I dobrze, że zajęła się tym prokuratura. Ja jestem przekonany, że do wyborów to wyjaśni. To może się wydawać błahe, no bo to chodzi o to, co pan tak w skrócie, my wiemy o co chodzi, ale dla słuchaczy dotacje, pomoc Ukraińcom, ale też i Centrum Weterynarii, takie powiedzmy mobilne, przenośne. No tak, no przede wszystkim Centrum Weterynarii, no i tutaj mówię, no spojrzenie fundacji tych zajmujących się opieką nad Ukraińcami w tym ośrodku jest nieco inne jak spojrzenie samej weterynarii, bo też ja nadzorowałem przez wiele lat weterynarię, też mam syna lekarza weterynarii, no i niektórych zabiegów dotyczących zwierząt, no nie da się wykonać na miejscu w warunkach polowych, one muszą być robione w warunkach laboratoryjnych i wiem, że takie były przeprowadzane, tym bardziej to potwierdza także kontrolę Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast jakie będą konsekwencje i jakie efekty tego postępowania, no to trzeba po prostu zwyczajnie zawierzyć regułom prawa. Chodzi o po prostu takie podejście. Nie obawia się pan, że Polska 2050 może mieć taki styl w prowadzeniu... Nie, panie redaktorze, naprawdę ja bym tego w taki sposób absolutnie nie postrzegał i nie wiązał, bo nie jest to sprawa żadnej grubej wagi, a wydaje mi się, że pani doktor jest w stanie to wszystko wyjaśnić. W takim razie, pakt senacki. Widzimy, że już pani Anna Seneszyn się wyłamała z tego ustalenia, które miało dotyczyć wszystkich. Czy to może się tak na większą skalę powtórzyć? No, wyłamań będzie więcej. Zresztą wiemy, że niezależnie od paktu senackiego i od list PiS-u również jakby osłabiając pakt senacki, jedna z grup samorządowych także będzie wystawiała swoich kandydatów, więc to jest dopiero początek batalii. On będzie bardzo ciekawy. Oczywiście pakt senacki daje jakieś tam wzmocnienie dla strony opozycyjnej, pokazuje, że jest się w stanie dogadać, natomiast to nie są żadne gwarancje. Tu każdy z kandydatów musi wykonać swoją pracę, każdy komitet wyborczy także, bo przypomnę, że mimo, że jest pakt senacki, to każdy z kandydatów startuje z komitetu wyborczego środowiska, którego rekomenduje. A jak będziecie głosować w sprawie referendum? Powiem szczerze, że jestem zdumiony pytaniami, bo ja generalnie jestem zwolennikiem referendów. Ja złożyłem w Sejmie ustawę o dniu referendalnym i ona nie jest rozpatrywana. Uważam, że taki dzień referendalny powinien być wyznaczony w Polsce, gdzie i o sprawach unijnych, i krajowych, i także lokalnych można by rozstrzygać ze zniesieniem progu referendalnego, bo wtedy frekwencja zdecydowanie będzie większa niż w sytuacji, kiedy ten próg jest, bo on jest rzadko przekraczalny. Natomiast no, pytania, które są postawione, są pytaniami o rzeczach, które już się wydarzyły, więc jeśli bylibyśmy poważni dyskutować o przyszłości, to ja bym zadał to istotne pytanie, które dzisiaj dzieli także Polską Zjednoczoną Prawicę. Czy jesteś za pogłębianiem federalizacji Unii Europejskiej i czy popierasz to, co zrobił Mateusz Morawiecki, chociażby w sprawie federalizacji fiskalnej, czyli wspólne podatki, uwspólnotowienie długu, uzależnienie wypłat unijnych pieniędzy od spełnienia wymogów praworządności, które są niedookreślone w przepisach unijnych, więc to byłaby istotna byłoby istotne pytanie. No, można pytać także o kwestie chociażby związane z rolnictwem. Czy popierasz przywrócenie cen minimalnych w rolnictwie i chociażby kwot tych zakupów terminowych z tymi właśnie cenami minimalnymi? Więc to są rzeczy, które będą w przyszłości musiały być rozstrzygnięte. Zmiana wspólnej polityki rolnej, kwestia kontraktów i reeksportu tej żywności z Ukrainy, wywiezienie jej w rejony Afryki czy Bliskiego Wschodu, tam gdzie rzeczywiście głodujących jest coraz więcej. A co w takim razie w sprawie projektu uchwały o obcej ingerencji w proces wyborczy? Powiem szczerze, że ta ingerencja w mojej ocenie, ona cały czas się odbywa. I trochę martwi mnie słabość naszych służb, dlatego że ja nie jestem człowiekiem, że tak powiem, najnowocześniejszym, ale od czasu do czasu z mediów społecznościowych korzystam. I jak czytam niektóre wpisy, to one aż mocno, nie powiem, pachną, śmierdzą wpływami zewnętrznymi, wpływami rosyjskimi. I ja się dziwię, że nasze służby tego typu wpisami i autorami tych wpisów się nie zajmują, więc ja bym w tej chwili zdeanonimizował przede wszystkim obecność uczestników mediów społecznościowych, że chcę wyrażać swoje opinie, chcę wyrażać swoje poglądy, to pod konkretnym imieniem i nazwiskiem, a nie jakimiś zaszyfrowanymi znakami, nie wiemy z kim rozmawiamy, o czym dyskutujemy i ten trolling niestety, także trolling prorosyjski się rozszerza, więc to jest zadanie dla służb, bo jeśli nie ma reakcji, to oczywiście to ośmiela tego typu środowiska i ich mocodawców do tego, żeby w tych sprawach ingerować, włączać się. I to nie jest rzecz tylko polska, bo przecież wiemy, że w wielu państwach europejskich, w tym Stanach Zjednoczonych także, a więc poza Europą, w największej potędze świata też służby rosyjskie wpływały na wyniki wyborów, więc tu myślę, że służby przespały trochę parę lat, bo można byłoby się lepiej przygotować do ochrony tej formy przekazu. A jak pan ocenia w takim razie taki plan, taki pomysł, że prezes Kaczyński chce rozmawiać z Manfredem Weberem? Powiem szczerze, że zachęcam i prezesa Kaczyńskiego i także premiera Morawieckiego, żeby nie rozmawiali z Niemcami o sprawach polskich, tylko mają tutaj Władysława Kosiniaka-Kamysza. My jesteśmy także w Europejskiej Partii Ludowej. Chętnie podejmie debatę, czy z jednym, czy z drugim liderem polskiej prawicy. Natomiast no, śmieszy mnie trochę to ciągłe zaczepianie się i odnoszenie rządzących dzisiaj do Niemiec, które no, są zupełnie w innej sytuacji. Ja często mam wrażenie, że dla Kaczyńskiego i Morawieckiego w tej chwili większym wrogiem jest Berlin niż Moskwa. Natomiast z Berlinem no, mamy dobre relacje gospodarcze chociażby i szkoda te relacje psuć póki co. Natomiast ja nie widzę zakusów Berlina na jakokolwiek ingerencję czy inwazję na terytorium Rzeczypospolitej. Natomiast niestety zagrożenie ze strony Rosji, Białorusi jest coraz większe. To jeszcze ostatnie pół minuty, a kurz opadł po defiladzie. Jesteśmy dzień po. Jaki jest pana komentarz? No oczywiście, myślę, że miał rację profesor Zybertowicz, mówiąc w jednej z rozgłośni, że to ma wzmocnić pozycję PiS-u w wyborach, ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby pokazywać siłę polskiego oręża i nawet jeśli ona jest trochę pokazana w stylu nadmiarowym, to mimo wszystko podnosi dumę Polaków i takie poczucie do przynależności do jednej wspólnoty. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, były minister rolnictwa, był naszym gościem.